Чергова гость передачі «Інтерв'ю тидня» – намісник старшині «Руху за свободу» Юрась Губаревич. Ён тлумачыць, навошта патраціў столькі сілаў і сродкаў на цяперашнюю выбарчую кампанію, аналізуе сённяшні настроі насельніцтва, а таксама адказвае на пытанне, ці збіраецца стаць старшынём руху і ці плануе вылучацца на прэзідэнта. З Юрасём Губаревічам гутарыў Віталь Цыганкоў. Заканчваецца выбарчая кампанія ў палату прадстаўнікоў, у якую вы бярэце даволі актыўны ўдзел у якасці кандыдата і ў якасці аднаго з кіраўнікоў руху за свабоду. І напэўна ўжо можна рабіць нейкія папярэднія высновы, чаго вы меркавалі дасягнуць сваім удзелам у гэтых парламенцкіх выбарах. Я нагадаю, што кожны раз перад кожным выбарам адбываецца даволі гарячая дыскусія аб неабходнасці ўдзелу. Ось сходзячы з таго, што практыка крытэрый ісціны, што паказала ваша практыка ўдзелу ў гэтай кампаніі і зносінымі кантактамі з выбарцамі? Кожны раз, калі я бяру ўдзел у палітычных кампаніях альбо выбарчых кампаніях, я як максімаліст стаўлю перад сабой задачу дасягнуць немагчымага. І ось на гэтыя выбары маёй задачай мінімум было атрымаць як на адзін голас болей за бліжэйшага канкурэнта, а задачай максімум дамагчыся ад выбарчых камісіяў прызнання гэтага факта. І мы правялі досыць добрую агітацыйную кампанію, дайшлі да большасці выбарцаў. Зараз перыяд галасавання, падліку галасоў на кожным выбарчым участку. Мы маем сваіх назіральнікаў, якія фіксуюць выбарчы працэс, тое, што адбываецца на участках. А праз 4 дні будзем мець адказ на пытанне, што атрымалася дасягнуць. Калі гэты адказ сапраўды можна будзе атрымаць толькі ў нядзелю панядзелак, то іншае пытанне можна казаць ужо зараз. Вот пасля дзясяткаў пікетаў, кантактаў з выбаршчыкамі, як у Менску ў вашай акрузе, так і ў рэгіёнах, куды, як я бачу, вы даволі актыўна ездзілі. Як можна ацэніць настроі грамадства, якія пачуцці пераважаюць у большасці людзей, як яны гэта выказваюць? На своем власном досвиде я заважил, что настрои выборцев меняются и меняются кардинально. Яны уже не верят в этой уладе. А, навод те, которые одразу не реагуют на оппозиционных кандидатов, проходят мимо, когда их вертаешься и кажешь, что ты не от улады, а ты от оппозиции, яны вертаются и с удовольнением берут и считают твою программу. Улада не имеет той поддержки, которую она имела еще литерально пару год тому. Але, як і раней, панує велика апатія. Її можна розбурити так само і малими перемогами, тим, що можна було досягнути у часі кампанії. Ось, як приклад, я можу назвати наш супольний з жихарами пікет по потребуванню виконання їх правов на проведення капремонту, який ми провели на центральному проспекті столиці. Місцеві влади імгненно зауважили той факт, що люди вийшли на вулиці і вже зараз, за тиждень після мероприемства почалися перші зрухи у виконанні потребування заходів. Люди бачать, що солідарний у процесі йом дає виніки. Ну, ось на конт вашай праграмы «Максімум». Вы правялі гэтую кампанію вельмі актыўна, дастаткова крэатыўна, нейкія асаблівыя ўлёткі у выглядзе трохкутніка, пікеты, у тым ліку, вось, з патрабаваннем правесці рэмонт, пра які вы распавілі, перамоўны такі велапікет з вашымі плакатамі. Вы, не навічок палітыцы, вы разумееце ўсё-такі, напэўна, якія вынікі будуць аб'яўлены ў дзень выбараў. Навошта тады вся гэтая актыўнасць, все гэтыя траты? Які, скажам, уклад у будучыню вы робіце гэтай сваёй кампаніі? Мы гэта робім для таго, каб людзі заважылі альтэрнатыву і зразумелі, што яны не адны, хто не задаволены тым, што адбываецца, што ёсць апазіцыйныя палітыкі, якія не баяцца ў голас сказаць пра праблемы і выступаюць у абарону сваіх выбарцаў, маюць альтэрнатыўныя праграмы і гатовыя правесці рэформы. Бо ўлада зацікаўлена ў захаванні свайго манапольнага права на прыняцце рашэнняў. І мы спрабуем разбурыць гэтую манаполію. Наконт якраз таго, каб заўважыць. Мікола Садкевіч заклікае правесці 12 верасня на наступны дзень пасля галасавання масавую акцыю пратэсту. Стаўленне вашай правацэнтрысцкай кааліцыі да гэтай ідэі, ну, пакуль неяк некае такое незразумелае. Нібыта вы і не выступаеце супраць, але нібыта і былі ідэі пра нейкую сваю акцыю правесці. Чаму б усім пратэстным сілам не выйсці 12 верасня на агульную масавую акцыю пратэсту, як гэта прапануе Мікола Садкевіч? Ну і калі ўжо я тут пра яе ўзгадал, то які ўвогуле сэнс, по-вашему, ёсць, калі ён ёсць у гэтай акцыі? Для того, каб казаць людзям правду пра выбары, не абавязкова чакаць 12 верасня. І мы кожны дзень кампаніі пратэстуем супраць няроўных умоваў. І выкарыстоўваем любыя магчымасці, любыя легальныя магчымасці, якія дае нам вось гэтая выбарчая кампанія. Та пікеты, сустрэчы з людзьмі, правядзенне мітынгаў. Бліжэйшае наша супольнае мерапрыемства правацэнтрыстаў 11 верасня каля гатэлю «Мінск», дзе мы плануем ізноў звярнуцца да людзей на перададні асноўнага дня галасавання і перадаць супольную заяву ад дзесяткаў дэмакратычных кандыдатаў з патрабаваннем правесці рэальныя свабодныя выбары ў Беларусі. У гэтай кампаніі, як ўвогуле апошні год, апазіцыйныя палітычныя структуры дзейнічаюць ва ўмовах такой адноснай лібералізацыі. Пікеты не разганяюць, удзельнікаў не затрымліваюць, а на футболе Беларусь-Францыя нават луналі бел-чырвона-белыя сцягі. Але калі доўга пішаш пра палітыку, ты пачынаеш разумець пэўныя заканамернасці. І пасля кампаніі 6-го, і тым больш пасля кампаніі 10-го года, калі кандыдаты былі пасаджаны проста ў турму, заўсёды пасля пэўнай лібералізацыі наступае альбо рэзка, альбо больш-менш памяркоўнае, але ахалоджванне, і больш жорсткім становіцца рэжым. Ці вы можаце спрагназаваць гэта, ці вы лічыце, што за знешніх геапалітычных прычынаў гэта ўсё-такі тэма пэўнай паслаблення жорсткасці, лібералізацыі можа працягнуцца? На маю думку, шмат што залежыць ад таго, якія вынікі ўлады пабачаць у выбарчых скрынях. Бо ўладзе выгадна трымаць грамадства атмасферы апатыі і страху, але ёсць вялікі патэнцыял незадаволенасці, які можа разбурыць гэтую сістэму, калі пачнуць адчыняцца вось гэтыя вакенцы. Ну, натуральна, што змены ва ўнутранай палітыцы пасля выбараў, яны таксама залежаць ад таго, якую ацэнку ім паставіць міжнародная дэмакратычная супольнасць. І калі вынікі такіх выбараў будуць прызнаныя, то гэта сігнал уладзе, што нічога мяняць не трэба. Ну, дарэчы, наконт прызнання, вось ваш, скажам, партыйны паплечнік, захадгаспадар Доль, кіраўнік народнай еўрапейскай народнай партыі, нядаўна быў у Менску і ўжо даволі рэзка ацэніў вот хаду правядзення выбараў, сказаў, што ён не збіраецца гуляць у тыя гульні, якія прапаноўвае Лукашэнка. Як па-вашаму, гэта толькі, скажам, меркаванне асобнага вось правацэнтрысцкага лідара, ці магчыма сапраўды і назіральнік і в цэлым еўрапейская палітычная супольнасць гатовая ацэніць выбары гэтак сама, як і беларуская апазіцыя? Ацэнкі спадара Доля абсалютна слушныя, бо ён як кіраўнік Еўрапейскай народнай партыі грунтуецца перад усім на каштоўнасцях, на правах чалавека, на правах людзей, на удзел у свабодных і справядлівых выбарах, на тым, што ў Беларусі павінна развівацца дэмакратычная сістэма. Канешне, на Захадзе ёсць розныя палітыкі, часам перамагаюць і прагматычныя інтарэсы. Для іх дастаткова пэўнай стабільнасці, адсутнасці палітвязняў ці сур'ёзных рэпрэсій, каб пачаць свой бізнес з рэжымам Лукашэнка. І тое, якія ацэнкі выніку перамогуць, яны будуць у шмат чым залежаць ад працы міжнародных назіральнікаў, таксама і ад вынікаў, якія пакажуць унутраныя кампаніі назірання. Ужо на сёння дастаткова фактаў, каб не прызнаць гэтыя выбары. Это тычыцца і першага этапа, а менавіта фармавання выбарчых камісій, калі амаль ніхто з апазіцыі не патрапіў у склад выбаркамаў. Гэта тычыцца і зараз і правядзення галасавання, асабліва датэрміновага, дзе людзей зноў масава заганяюць на выбарчыя ўчасткі, але і ў большасці выпадкаў камісія нават завышае лічбы, якія абсалютна разыходзяцца з тым, што бачаць назіральнікі. На маё меркаванне, ўжо сёння дастаткова сведчанняў і фактаў, каб не прызнаваць гэтыя вынікі гэтых выбараў, і я спадзяюся, што каштоўнасны падыход у гэтай сітуацыі пераможа. Вы не так давно уже заявили в прессе, что у кастрычнику на справоздавчей выборчей конференции «Руху за свободу» будете вылучаться на посаду старшини этого руха, который зараз займает Александр Миленкевич. Как вы оцениваете свои шансы и те отримали вы на это благословение от самого Александра Миленкевича, то бок, что эта замена повинна пройти довольно гармонично? Александр Миленкевич уже неодноразово публично казал, что готовы соступить дорогу молодым. И в отрознение от сегодняшнего керовника державы, он не трымается за свое место. И он мислит, что змены у керовництва организации могут дать штуршок, новый штуршок для нашей деятельности. За последние годы до «Руху за свободу» долучилась мощная хваля новых активистов, которые здольны формулировать и решать новые задачи. Но относно выборов старшини, я думаю, что я не один, кто имеет потенциал позмагаться за эту посаду. Могут быть и другие кандидатуры. Но я хочу перемогти у сумленной борьбы. После выборов нового старшини Александр Никитич так само не обидит справа у нашей организации. И он будет помогать руху за свободу, використовывающую весь свой досвид и авторитет. Ну, коли уже протягнуть эту особисто-кадровую тему, то я бы заважил, что опошние, ну, может быть, месяцы ваша политическая карьера, видовочно, находится на пэвном взлете, вы все больше ухудшите в сродках массы информации, и в связи с этим у политических колах я уже чул, что вы в перспективе могли бы балетоваться в якости кандидата на президента. Те можете вы зараз, коли вы не лечите это зарано, подтвердить и обвергнуть эти известки? Я могу сказать, что мне неодноразово поступали подобные пропановы, и я разглядаю такую возможность в перспективе. И, конечно, вылучение на президентских выборах – это еще и велизарная отказность и праца. Бо, как показали подеи 2010 и 2015 годов, недостатково одних только амбиций, как собрать подписи и повести добрую выниковую кампанию. Необходимо формовать команду и будовать мощную и широкую коалицию. Ну, у нас есть еще 4 года, как працовать в этом накерунку. Прогучала передача «Интервью тыдня». С наместником старшини «Руху за свободу» Юрасем Губаревичем гутарил Виталь Цыганков. А зараз